Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog. Z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy. Tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza, Palestina. Dawaj. Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Yeah. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów z roku 1998, czyli sprzed 25 lat. Na początek już właściwie za nami Metallica, Whiskey in the Jar, kiedyś wielki przebój Thin Lizzy, a na wydawnictwie Garage Incorporated przypomniany przez Metallicę. Teraz dwa razy Edyta Bartosiewicz z płyty Wodospady. Między nami coś nie tak. Między nami czegoś brak. Lecz niepotrzebnie złościsz się. Jakoś to będzie. Deszcz, Za nami dwie piosenki Edyty Bartosiewicz, Między nami deszcz i Buntowniczka. A teraz dwa utwory ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na początek grupa Smashing Pumpkins z czwartego albumu Adore, utwór Ave Adore, a później Foo Fighters i My Hero. You're my mother. Za nami Smashing Pumpkins i Eva Adore oraz Foo Fighters i My Hero. Teraz przenosimy się do Walii i będziemy słuchać fragmentów z piątego albumu w dyskografii Manic Street Preachers. This is my truth, tell me yours. Never had. Stop those thoughts, control your mind. The Everlasting i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dwa utwory grupy Manic Street Preachers z albumu This Is My Truth, Tell Me Yours. A teraz z debiutanckiej płyty solowej wokalista Iry, czyli Artur Gadowski. We'll be right back. Ona jest ze snu i szczęśliwego Nowego Jorku. Śpiewał Artur Gadowski. A teraz Lenny Kravitz, jego piąty album, zatytułowany po prostu Pięć, czy też Piątka, I Belong to You i Fly Away, to tytuły utworów z tego właśnie wydawnictwa. I Belong to You i Fly Away. Śpiewał i grał Lenny Kravitz, a nagrania pochodziły z jego 5. albumu. Również z 5. płyty długogrającej, ale amerykańskiej grupy Beastie Boys. Za chwilę dwa utwory. Tytuł płyty Hello Nasty. Wielki przebój w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, w ogóle właściwie na całym świecie, i z tego właśnie wydawnictwa Intergalactic i Body Movin'. Like a bitch when the neck of Mr. Spock. rocking, interlocking, end up rocking, electroshocking. We're getting down, computer action to the robotic satisfaction. All of you, get off the floor, have a ball, and get involved with body moving, body moving. A1 sound and the sound so soothing. Body moving, body moving. We be getting down and you know we're pursuing. Body moving, body moving. A1 sound and the sound so soothing. Body moving, body moving. We be getting down and you know we're pursuing. The sound of the music making you insane. Can't explain if you're in this type of rap. Flame like a bottle of Chateau Neuf to pack bomb boy. Like what when I start to rap? Weenie body rocking, not perfection. Let me get some action from the back section. Body moving, body moving. A1 sound and the sound so soothing. Body moving, body moving. We be getting down and you know we're pursuing. Body moving, body moving. A1 sound and the sound so soothing. Body moving. Body moving, we be getting down and you know we're pursuing. Body Moving, a wcześniej Intergalactic, to była grupa Beastie Boys. A teraz Muniek i Tila w dwóch przebojach. Jest super i stokrotka. Czystych szpitalach ludzie umierają rzadko.